błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 czerwca, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Jastrzębiu-Zdroju dwóch nastolatków prawdopodobnie zatruło się dopalaczami i są w stanie ciężkim. Upuszczona butla z tlenem to prawdopodobna przyczyna wybuchu, do którego doszło w bloku na jednym z poznańskich osiedli. W Bytomiu trwają śląskie manewry militarne. To jest okazja do tego, żeby przyjść i na żywo dotknąć historii. Dwóch nastolatków najprawdopodobniej zatruło się dopalaczami w Jastrzębiu-Zdroju. Do szpitala trafili w stanie ciężkim. Joanna Opas. 14 i 16-latka odnalazł patrol Straży Miejskiej na klatce jednego z bloków na osiedlu Tysiąclecia, wyjaśnia podinspektor Bronisław Wójcik, naczelnik Wydziału Kryminalnego Jastrzębskiej Policji. Nieletni byli nieprzytomni, przy nich znaleziono pustą butelkę po alkoholu. Nieletni zostali przewiezieni do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, natomiast wstępne badania w szpitalu wykazały, że nieletni są trzeźwi, zostali przewiezieni do szpitala w Sosnowcu na odtrucie. Lekarz dyżurny Sosnowieckiego Oddziału Toksykologii poinformował, że na razie nie wiadomo, czym do końca zatruli się chłopcy. Jednakże wszystko wskazuje na dopalacze. Stan poszkodowanych jest ciężki, ale stabilny. Zbliżają się wakacje. Podobnych przypadków zatruć nieznanymi substancjami może być więcej. Policjanci apelują o rozwagę i niespożywanie substancji nieznanego pochodzenia. Zatrucie dopalaczami może skończyć się śmiercią. Upuszczona butla z tlenem była najprawdopodobniej przyczyną wybuchu, do którego doszło dziś w 11-piętrowym bloku na poznańskim Piątkowie. Ranne zostały dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Mieszkańców budynku ewakuowano. Według wstępnych ustaleń strażaków mężczyzna niosący butlę z tlenem służącą do nurkowania upuścił ją. Wybuch butli uszkodził szyby i drzwi w mieszkaniach i na klatce schodowej do 4. piętra. Ciężko ranna została osoba przynosząca butlę, druga znalazła się w pobliżu eksplozji przypadkowo. Medycy udzielają jej pomocy na miejscu. Inspektor nadzoru budowlanego nie stwierdził naruszenia konstrukcji budynku. Ewakuowani mieszkańcy około 40 mieszkań prawdopodobnie jeszcze dziś wrócą do siebie. W Szczecinie odsłonięto pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, parlamentarzyści oraz mieszkańcy Szczecina. W czasie uroczystości odczytano listy prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Przed siedzibą zachodniopomorskiej Solidarności przy Alei Wojska Polskiego 113 w Szczecinie odbyła się główna część uroczystości. Głos zabrał m.in. premier Mateusz Morawiecki. Premier zaznaczył, że dziedzictwo prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest nadal aktualne. Jego silna wiara przybliża nas dziś i będzie przybliżać jutro do tej jednej wymarzonej, wyśnionej, wielkiej i wspaniałej Polski. Szczecińska statua wykonana jest z brązu, ma nieco ponad 2 metry wysokości i znajduje się na granitowym cokole. Prezydent ma w klapie płaszcza znaczek Solidarności. Przemysław Lis, Polskie Radio. Autorem pomnika jest Stanisław Milewski, twórca m.in. trójmiejskich pomników papieża Jana Pawła II spacerującego z prezydentem Ronaldem Reaganem. I na koniec jeszcze propozycja na ten weekend. Pokazy zdolności pojazdów pancernych, jarmark militarny to tylko część atrakcji, które czekają na uczestników śląskich manewrów militarnych w Bytomiu. To nie tylko pokaz maszyn, ale też żywa lekcja historii, mówi Bartosz Noculak, współorganizator imprez. Jest to impreza, która jest historią dosłownie na żywo. Normalnie nie mamy okazji na to, żeby przejechać się czołgiem, go dotknąć albo zobaczyć, jak ten czołg strzela. A na śląskich manewrach każdy ku temu ma okazję. Rzeczywiście to jest okazja do tego, żeby przyjść i na żywo dotknąć historii. Śląskie manewry militarne zakończą się jutro. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Do 45 minuty w meczu Peru z Danią był remis 0-0, ale później faul w polu karnym Danii i karny dla Peruwiańczyków. Do piłki podszedł Christian Cueva i przestrzelił, a zatem do przerwy w drugim meczu grupy C wciąż 0-0. Rozpoczyna się druga połowa. Wcześniej Argentyna zremisowała 1-1 z Islandią, a Francja pokonała 2-1 Australię. Nie było to ładne spotkanie. Didier Deschamps, selekcjoner niebieskich, o których mówi się we Francji, że ze względu na bardzo młody wiek piłkarzy, to drużyna osesków, nie ukrywał, że jest bardzo zadowolony z wyniku. Znacznie mniej z przebiegu spotkania i z gry swoich podopiecznych. Griezmann wprawdzie strzelił gola, ale z karnego, a w akcjach nie dawał sobie rady z przejściem przez mur atletycznie zbudowanych Australijczyków. Dlatego Deschamps zmienił go na znacznie potężniej zbudowanego i wysokiego Giroud. Wprawdzie zdecydowanie więcej okazji do zdobycia bramki mieli Francuzi, ale Australijczycy, którzy grali grali, mówiąc językiem bokserskim, ukryci za podwójną gardą groźnie kontrowali. Dwukrotnie Loris udowadniał, że ma znakomity refleks, broniąc groźne strzały. Po zagraniu ręką w polu karnym Francuzów sędzia przyznał 11 Australijczykom i wynik się wyrównał na 1-1. Dopiero na kilka minut przed końcem spotkania sprytne wpuszczenie Pogby w uliczkę pozwoliło Francji na zdobycie zwycięskiego gola. Piłka odbiła się od poprzeczki, żwawo jak zajączek skoczyła na murawę i pokicała za linię bramkową. Marek Brzeziński, Polskie Radio. A co z Polakami? Dzisiaj nie trenowali. Selekcjoner Adam Nawałka uznał, że zawodnikom należy się odrobina odpoczynku. Tym bardziej, że wczoraj piłkarze reprezentacji Polski ostro trenowali prawie 2 godziny. Sztab szkoleniowy dał naszym zawodnikom ostro w kość, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Nie ma żadnych nowych problemów. Wiemy, że wrócił wczoraj do treningu Rafał Kurzawa. Z drużyną trenował też Kamil Glik. Oczywiście w jego przypadku cały czas trwa wyścig z czasem. Mówił rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Piłkarze do Moskwy polecą w poniedziałek rano, a dzień później zmierzą się z Senegalem. Soczi, Jan Kałucki. Na razie tyle o piłce. W siatkarskiej Lidze Narodów Francja ucieka Polakom. Trójkolorowi rozbili dziś Brazylię 3-0 i umocnili się na prowadzeniu w tabeli rozgrywek. Polacy muszą wziąć się w garść i by utrzymać drugie miejsce, muszą dziś wygrać ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli jednak wieczorem wygrają Amerykanie, to nas wyprzedzą. Szanse na przeskoczenie Polaków mają dziś jeszcze Rosjanie, którzy właśnie zaczęli mecz z Japończykami. Teraz kolarstwo i znów świetna jazda Rafała Majki. Polak zajął 3. miejsce podczas 4. etapu wyścigu dookoła Słowenii. Wygrał Słoweniec Primož Roglič, a wyprzedził swojego rodaka Mateja Mohoricza. Majka utrzymał 3. miejsce w klasyfikacji generalnej, prowadzi Roglič. Jutro ostatni etap wyścigu, jazda indywidualna na czas. A serwis kończymy tenisem. W jutrzejszym finale turnieju ATP w Stuttgarcie zagrają Szwajcar Roger Federer i Kanadyjczyk Miloš Raonic. Kolejny sport w trójce po 21:00. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Ciepło i wciąż dość słonecznie prawie w całym kraju. Termometry pokazują od 19 stopni w Zakopanem do 27 we Wrocławiu. Na krańcach północno-zachodnich rano możliwe słabe opady deszczu. Jutro od 24 do 29 stopni chłodniej na Wybrzeżu i Podhalu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pociąg LK ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjedzie z Dolicy. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Leclerc. Czystość, która pięknie pachnie. Proszek do prania Serf 60 prań 19,99. Jeszcze więcej oszczędności na co dzień z proszkiem do prania Serf 60 prań jedynie 19,99. Leclerc. Cześć, jutro jadę nad morze. Już spakowane? Prawie. Jeszcze muszę dokupić coś na infekcje intymne. Koniecznie. Przypomnij mi, jak nazywały się te tabletki dopochwowe, które polecałaś? Iladian Direct Plus. To te na wszystkie rodzaje infekcji? Tak, Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze, jak i mieszane. Świetnie. Biegnę do apteki po Iladian Direct Plus. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Lenovo za jedyne 690 zł. Asus, procesor Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga. Taniej o 500 zł. Polskie Radio i Instytut Cervantesa w Warszawie zapraszają we wtorek, 19 czerwca o godzinie 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie na jedyny w Polsce koncert hiszpańskiego gitarzysty Totiego Solera. Porywająca podróż przez wysmakowany świat gitary i śpiewu. Fuzja gatunków muzycznych od klasyki poprzez jazz i flamenco. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem.

przed chwilą Jan Borysiewicz wygłosił bardzo ważne zdanie. Dlaczego ten zespół tak długo istnieje? No bo pisałem melodię. Nie ma się z czego śmiać. Oczywiście, że nie ma. Trochę tak jest. Przecież. Wiedziałem, że jak bardzo. Coś powiem, to ty od razu przytrzymasz. Ale to takie prawo dziennikarskie, rozumiem. Jeżeli chodzi o pierwszy legendarny album, to melodii jest tam tyle, że się wysypują wręcz z tej płyty. Ktoś kiedyś policzył, że 6 utworów było na pierwszym miejscu listy przebojów trójki. Jest to absolutny rekord wszechczasów. Nie było takiej płyty. Wow, nigdy. No to miło mi. Szkoda, że nie 10. No, ale przynajmniej 10 było granych w trójce. Bo nawet instrumentalny był, zakłócenie porządku był grany. Szczególnie, że w owych czasach zakłócenie porządku miało dość szczególną rolę. Były takie dwa utwory. Zakłócenie porządku. Pokręciło mi się w głowie. Nie, mówię o dwóch utworach, które instrumentalnie opowiadały o rzeczywistości za oknem, bo jeszcze Manam miał też. Tak. Nie pamiętam tytułu. Krakowski Spin. Nie, Krakowski Spin był śpiewany, ale był utwór Manamu, który też był, chyba Polskie Ulice się nazywało. Też taki instrumental o... A nie taki... To jest Espania Forever. A Polskie Ulice były właśnie takie o tym, co się tam wtedy działo. Słuchaj, w pewnym sensie to jest może nietypowa historia, ale jeżeli ktoś chciałby, ktoś, kto przyjechał z Nowej Zelandii, chciałby się dowiedzieć, czym jest Lady Punk, to należałoby mu zagrać pierwszą płytę tak naprawdę. Myślę, że tak. Początek mieliście z tak wysokiego C, że chyba sobie trudno wyobrazić lepszy debiut. No nie wyobrażam sobie, żeby był inny. Powiedz. Mało tego, przecież jak zanim powstała ta płyta, to ja zrobiłem 3 utwory. Małą Lady Punk, jeszcze nie było zespołu, nie było nazwy. Dopiero po nagraniu tego utworu powstała nazwa Lady Punk, właśnie ze skrótu tego tytułu Mała Lady Punk. Zmieniliśmy tylko pisownię z U na A. A parę osób uważało, że odwrotnie, że to zespół dał nazwę piosence. Nie, piosenka dała nazwę zespołu. Tak się zresztą z Andrzejem Ogińskim mówiliśmy, że postaramy się wziąć właśnie z tytułu pierwszej piosenki, bo mieliśmy problem. Co? Tam dawali nam jakieś nazwy, że nie chcieliśmy tego słuchać. Chcieliśmy po prostu, żeby coś nam wpadło do głowy takiego, co by się fajnie skandowało. No. Lady Punk, jest dobrze. No. Ale jeżeli chodzi o skandowanie, to na tej płycie też jest trochę tego typu rzeczy. Tak. Minus 10 w Rio, Mała Lady Punk, no i Tańcz Głupia Tańcz, prawda? Tak, były trzy utwory, które były jako pierwsze na singlach tylko. A powiedz, skąd bardzo jednak odważna decyzja i mała ekonomiczna, żeby nie dawać tych utworów na album? Wiesz co, bo one troszeczkę jakby, nie chcieliśmy, żeby one wchodziły na płytę, ponieważ one były troszkę inaczej nagrane i w innym studio. Z innym składem, prawda? Bo dużo było takich punktów, których po prostu braliśmy pod uwagę, żeby na razie tych utworów nie dawać. Poza tym naprawdę tyle już wiedzieliśmy, że na tej płycie 10 utworów jest tak mocnych, że no nie chcieliśmy jakby już mieszać z tymi pierwszymi 3 singlami. A powiedz dwa słowa o tym, że wiedzieliście, bo najczęściej wszyscy mówią, że jak się nagrywa płytę, to nie bardzo wiadomo, to dopiero potem się okazuje, że jest eksplozja. Ja wiedziałem po prostu, byśmy ani żadnego konkursu nie mieli, żadnego przeglądu, nie mieliśmy na żadnym festiwalu. Wiesz, to w zasadzie jak ja nagrywałem płytę z Zizą Trojanowską w Teatrze Stół, to przemyciłem ten utwór Małą Lady Punk. Potem następne utwory. W międzyczasie szukaliśmy zespołu i szukaliśmy wokalisty, więc ja wiedziałem, że ja nie będę śpiewał, bo absolutnie nie wziąłbym sobie na głowę, wiesz, takiego problemu. Po pierwsze, wiesz, no umiem śpiewać, ale nie mam takiego głosu dobrego, jak powinien mieć wokalista rockowy. Zdawałem sobie z tego sprawę. Więc szukaliśmy wokalisty i jak już znaleźliśmy Janusza, to też nam była potrzeba trochę zrobienia prób na to, żeby ten Janusz dotarł się jakby, wiesz, i chcieliśmy, żeby ta płyta jakby była jakimś takim oddzielnym tworem, no, żeby nie było miksowanie tych pierwszych utworów z tą nową płytą. I uderzać gaz. Nie jeden raz przebiegować. Zamiast życzyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd. Tak wspaniałego zestawu gości dawno nie pamiętam, jeżeli kiedykolwiek w ogóle znaleźli się na jednej płycie. Nosowska, Kowalska, Rojek, Maleńczuk, Zalewski, Organek Rogucki, Janerka Markowski i Wyrostek. Za chwilę pierwszy gość, który właśnie wyśpiewał nam przed chwilą swoją wersję klasyka Lady Punk, czyli Tomasz Organek. Pozwolę sobie zacytować coś, co napisałem we wstępie do tej płyty. 20 czerwca roku 1983 Krzysztof Zalewski był jeszcze przed trudną decyzją przyjścia na świat. Piotr Rogucki opanowywał podstawy alfabetu, Tomasz Organek zmieniał właśnie przedszkole na podstawówkę, Kowalska Katarzyna zdała do czwartej klasy, a Rojek Artur do piątej. Katarzyna Nosowska kończyła edukację na szczeblu wstępnym, Maciej Maleńczuk wychodził już z więzienia i tylko Lech Janerka zaczynał dopasowywać powoli Klausa do Mittwocha. No to pierwszy gość, właśnie Tomasz Organek. Przypominam sobie moment, w którym Jan zadzwonił do mnie z taką oto propozycją, że mam wziąć udział jako wokalista w ponownym nagraniu płyty Lady Punk, czyli tej pierwszej płyty z 83 roku, gdzie znajdują się takie przeboje jak, nie wiem, Mniej niż zero, Fabryka Małp, czy Kresowa Najrzeczona, które te piosenki zna cała Polska. Ja sobie pomyślałem wtedy, że Jan pomylił numery w ogóle i nie dzwoni do mnie. No ale okazało się, że jednak chodzi mu o mnie. No i pomyślałem sobie, że to jest niesamowity jakby moment w ogóle w historii polskiej muzyki, że zespół z takim dorobkiem i że akurat ta płyta doczekała się ponownej, doczekała się reedycji, ponownego wydania, ale w takim odświeżonym składzie z różnymi wokalistami, którzy dzisiaj są obecni na scenie. I jest w tym jakiś taki wspaniały pomysł, w ogóle wspaniała myśl, żeby odkopać takie rzeczy, które zaistniały i które były popularne lata temu i przekonać się, jak dzisiaj dobrze to brzmi i jaką siłę te piosenki mają ciągle dzisiaj, bo przed chwilą słuchaliśmy nagrania piosenki Kryzysowa Narzeczona, o którą Jan poprosił mnie, żebym wykonał. I posłuchałem tego nagrania, które panowie nagrali jeszcze raz, bo płyta jest nagrywana od początku. I ono brzmi, to nagranie, jak rzeczywiście bardzo przypomina to nagranie z 83 roku, a z drugiej strony nosi w sobie jakiś taki pokład takiej nowoczesności. Nie wiem, czy to chodzi o sprzęt, czy jakąś świadomość muzyków, czy o lata grania. Nie wiem, jak to uchwycić zupełnie. Ale jakiś taki duch tej nowoczesności się unosi tutaj wszędzie. I dzisiaj tym komplementem, który mnie najbardziej zaskoczył i który był najbardziej taki miły dla mnie dzisiaj podczas nagrywania, to gdy zaśpiewałem pierwsze frazy Kryzysowej Narzeczonej, to Jan powiedział mi, że czuję się, jakby miał znowu 18 lat. No to znaczy, że udało mi się przywołać te same emocje, które towarzyszyły panom przy nagrywaniu pierwszej swojej płyty debiutanckiej, no co jest bezcenne. No ja pamiętam, jak nagrywałem swoją debiutancką płytę albo jakieś takie pierwsze nagrania, które rejestrowaliśmy, i to są emocje i wspomnienia niezapomniane zupełnie, więc to, co powiedział mi Jan, jest bardzo, bardzo miłe. I w ogóle uważam ten projekt za szczególny i poczytuję sobie to za olbrzymi zaszczyt, że jestem tutaj w tym składzie tych wszystkich artystów i muzyków. No i sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, ponieważ praca w studiu ma się tak do końcowego efektu, że człowiek nigdy nie wie, co z tego wyjdzie. No, więc jestem pełen dobrych nadziei, a po dzisiejszym dniu na pewno dobrych wspomnień. Nasz radiowy kolega, redaktor Zalewski i Fabryka Małt. Oddajemy mu głos. Cóż, ja bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do tego projektu. Tutaj padło takie zdanie, że to jest oldschoolowa płyta i co ja na ten temat sądzę. Fakt, że jest rok starszy ode mnie. Natomiast jest to jeden z bardzo niewielu tych projektów w polskiej muzyce, że mimo 35 lat myślę, że duża większość Polaków zna słowa przynajmniej do refrenów połowy piosenek zawartych na pierwszej płycie Lady Punk. Genialna płyta, no, sztos za sztosem po prostu. Jeszcze to, jak to jest zagrane z takim nerwem do przodu, naprawdę. No bardzo się cieszę, że odświeżymy ten materiał, bo mi się wydaje, że każdy w Polsce świetnie ją zna, ale być może faktycznie młodsi ode mnie sporo ludzie zagubili się gdzieś w trapach i na przykład nie słyszeli piosenki Fabryka Małp. Więc super, że pierwsza płyta Lady Punków będzie miała swoją ponowną premierę po 35 latach. Kiedy się po latach słucha tych nagrań, to dwie rzeczy zwracają uwagę. Po pierwsze, absolutna oszczędność, w sensie nie rozpędzacie się, nie robicie utworów po 6 minut, nie szalejesz solówkami, to wszystko jest to też było ustalone. Tak zwięzłe. Tak. Wiesz co, to też było ustalone. Właśnie my dosyć dużo przebywałem z Andrzejem Ogielnickim i wiesz, i my razem zakładając ten zespół bardzo dużo rozmawialiśmy, słuchaliśmy różnej muzyki i doszliśmy do wniosku, że jeżeli chcemy być taką kapelą, tak jak ja, wiesz, chciałem dobierać muzyków, żeby oni fajnie wyglądali, żeby mieli też odpowiedni wzrost, prawda, i żeby kapela dobrze wyglądała na scenie, to też braliśmy pod uwagę, jakby co powinniśmy wkładać na płytę, a czego nie. I zdecydowaliśmy, to dla mnie nie było bardzo trudne, dlatego że, wiesz, ja i tak się cały czas rozwijałem i rozwijam to dzisiaj, wiesz. Do dzisiaj gram solówki, bardzo, jeżeli już gram w utworach, na tych nowych płytach, to je gram, ale bardzo oszczędnie. Natomiast tam doszliśmy do wniosku, że tak powiedzieliśmy sobie, to już jest niemodne granie solówek, no. I dawaj, jedziemy po prostu tak, żeby była konkretna energia w każdym z numerów, super tekst. I żeby te numery były bardzo takie zwięzłe, żeby one po prostu przekazywały i w muzyce, i w warstwie tekstowej w ogóle wszystko. Także tu jakby specjalowo odchodziliśmy od tego grania solówek. I wtedy i po latach nie nazywa się jednak Andrzeja Mogielnickiego kolejnym członkiem grupy, a w tym wypadku szczególnie tej płyty, no tak było, prawda? Bo jednak jego teksty niosły absolutnie do przodu. Pamiętasz mniej więcej chronologię powstawania tych piosenek? Nie wszystkich, wiesz, ale zapadł mi w pamięci utwór Zawsze, nie zawsze, co ja mówię, Zamki na piasku. Dlatego, że pamiętam, że byliśmy w hotelu w Krakowie i to był taki moment właśnie, gdzie na Błoniach jeździły czołgi, w ogóle to było straszne. I my z Mogielnickim byliśmy w pokoju, ja miałem gitarę i sobie coś tam graliśmy i w pewnym momencie wyjrzeliśmy przez okno, a zamowcy pałowali młodego chłopaka pod naszymi oknami, to było chyba trzecie piętro. No i wiesz, i my byliśmy strasznie jakby tacy zdenerwowani tą sytuacją. Ten człowiek potwornie krzyczał, wiesz, no tam ratunku i tak dalej. Oni go tak strasznie lali, że myśmy chyba krzesłem wrzucili w ogóle w tych zamowców z góry. Oni tam strzelili jakimś takim z gazu, coś takiego w naszym kierunku, wiesz, no. To trwało jakieś, nie wiem, z 20 minut wszystko, ta cała akcja. Potem zamknęliśmy to okno, bo w ogóle już było czuć ten gaz. I jak to się wszystko uspokoiło, no w ogóle nie było mowy o wyjściu w ogóle na zewnątrz, no bo tam drzwi były pozamykane do hotelu, tam nie można było ani wejść, ani wyjść wtedy, no to straszna masakra była. W każdym razie po tej całej akcji usiadłem tak na parapecie, wziąłem tą gitarę i tak mówię, kurczę, co tu się dzieje w ogóle? I tak jakby z takich podekscytowany tą całą sytuacją, troszkę podenerwowany, wziąłem gitarę i zacząłem grać tururiri, tururiri, tururiri, tururiri, tururiri i Mogiel od razu za pióro i po prostu, wiesz, no. I tak powstały właściwie zamki, no. I zdarzało wam się też tak pracować, a nie osobno? Tak, tak. Na przykład Wciąż bardziej obcy powstał przy takiej mojej znajomej koleżanki we Wrocławiu. Robiła kotlety mielone i ja w pewnym momencie powiedziałem, sąd niekiedy mówię dość. No i Mogiel oczywiście za kartkę i napisał Wciąż bardziej obcy. Były takie momenty właśnie, że często my dużo rozmawialiśmy z Andrzejem. Na przykład Kryzysowa narzeczona jest o Andrzeja, jakiejś tam byłej dziewczynie. To też bardzo piękna historia i piękny numer zresztą. Rozmawialiśmy dużo i z tych rzeczy, które ja jemu mówiłem, on po prostu też jakby wpisywał w te teksty. No i to się zdarzało też w drugą stronę, bo dużo rozmawialiśmy na temat muzyki, jaką tą muzykę grać. Ja wiedziałem mniej więcej już, jaką chcę grać muzykę. Ja wiedziałem, jaka to będzie płyta. Dużo czasu poświęcałem na próby z zespołem, więc wiedziałem, co ma zagrać perkusja, każdy dźwięk, wiedziałem, co ma zagrać bas w ogóle, jaką linię melodyczną, melodyjną bas, jaka gitara ma zagrać druga, także wszystko było bardzo poukładane. Jak weszliśmy do studia, nagrywając tą płytę, to ta płyta już była naprawdę tak ograna. Była u ciebie w głowie. Proszę? Była u ciebie w głowie. Tak, była u mnie w głowie, tak. Ona była po prostu od początku do końca, wiesz, poukładana i wiedziałem, jaki każdy numer ma wyglądać. No. Nie było tam żadnej improwizacji. Kasia Kowalska wydaje za tydzień swoją własną płytę. Rozmowa właśnie z nią, a także z Alaną Miles, która napisała dla Katarzyny tekst w liście osobistej za tydzień. No ale nawet nagrywając własną płytę, znalazła czas dla Lady Punk. Pamiętam z dzieciństwa, mama pozwoliła mi tylko powiesić plakaty na drzwiach łączących pokój rodziców z pokojem, którym dzieliłam z dwójką braci. I to był mój taki ołtarzyk. I właśnie na dole tego ołtarzyka, pamiętam, był plakat Lady Punk. Nie chcę kłamać, ale to był chyba jakiś magazyn muzyczny, wtedy był, była taka gazeta. I właśnie taki plakat stamtąd mój brat pozwolił mi wyjąć i sobie przyczepiłam. Także bardzo dobrze pamiętam pierwszą płytę, okładkę i powiem szczerze, jak dostałam telefon z propozycją, że mogę zaśpiewać na tej płycie, że w ogóle jest nagrywana, że są nowe wersje, że są goście, że przypominamy to, myślę, że arcydzieło polskiej muzyce, bo tam jakby odsłuchać od początku do końca chyba są same hity. To powiem szczerze, naprawdę tak szczerze się ucieszyłam, tak bardzo dziękowałam za to, że mogę w tym brać udział, bo jest to muzyka mojego dzieciństwa i do dziś się nie zestarzała. Ja ubóstwiam Jana, oczywiście się kiedyś w nim kochałam, to jest oczywiste, dla mnie jest to po prostu, mam nadzieję, że nie obraził, to jest dla mnie taki Cristiano Ronaldo gitary. Jest świetnym muzykiem, jest bardzo charyzmatyczny, jest utalentowany. To jest jeden z wybitnych, bardziej z wybitnych muzyków, który udało mi się poznać na swojej drodze muzycznej. Także no, dzisiaj jest dla mnie święto. Jestem spocona jak mysz, przerażona, bo jednak mierzenie się z takimi utworami no, nie jest łatwą rzeczą, ale mi jednak naprawdę mam dzisiaj banana na twarzy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak w ogóle. chyba po raz drugi w karierze razem Janusz Panasewicz i Lech Janerka. Powiedz, bo przed chwilą dowiedzieliśmy się, że w Adamekum jest kryzysowa, jest jakby trochę autobiograficzna w przypadku Mogilnickiego. Tak. Ale jednak człowiek z innego pokolenia, jakim cudem on się tak cudownie wpisał w mental młodzieży z tego okresu, która w zasadzie tę płytę uważa za swój hymn pokoleniowy, prawda? Wiesz co, Andrzej jest w ogóle takim człowiekiem, że jak ja mam ostatnio, bo po latach wznowiliśmy jakby współpracę i teraz planujemy nagranie nowej płyty z Andrzeja udziałem. Jak go zapytałem, wiesz, w zeszłym roku, Andrzej, no, że chciałbym, żebyśmy dalej pracowali. Mówię, tak jak kiedyś, Andrzej, chodź spróbujemy tak jak kiedyś. Spotykajmy się, rozmawiajmy, grajmy, ja biorę gitarę, po prostu, wiesz. I on tak spojrzał na mnie i mówi, wiesz co, ja nie wiem, kurczę, czy ja dam radę. Ja nawet nie wiem, jakie te teksty napisałem, wiesz. I to czasami jest tak, ja nie mam czegoś takiego, wiesz, bo trochę mnie zdziwił tym, bo ja myślałem, że on w pełni świadomy był tego, co robi, wiesz, tak samo jak ja, wiesz, i ja dokładnie wiedziałem, co ja robię i robię to dalej, wiesz, i zresztą to jest taki przykład, że miałem takie sytuacje z dwoma muzykami w tym kraju, może nie będę podawał nazwiska, ale którzy mówili do mnie, starsi ode mnie koledzy, jak ja miałem 30 lat i oni, wiesz, byli dużo starsi, to mówili, a wiesz, jaki ja mam taki problem, że już się wyczerpałem, nie potrafię nic fajnego skomponować, wiesz, i to nawet ja do tego stopnia mówiłem, słuchaj, wiesz co, to może ja ci by skomponuję, bo ty napiszesz pod swoim nazwiskiem, wiesz. I wiesz, tak się zastanawiałem, czy kurczę, ja będę miał taką samą sytuację, wiesz, za ileś tam lat, wiesz. I zastanawiałem się przez jakiś czas, dosyć długo, ale zobacz, mam 64 lata, ja po prostu w ciągu 2 lat 5 płyt nagrałem. Cały czas ta głowa jakby pracuje, bo stąd to się bierze, wiesz, no, cały czas mi wyrzuca jakieś pomysły. Mało tego, pomysły są coraz dziwniejsze, bo w ogóle tutaj na przykład coś klasycznego ostatnio u siebie w studio nagrałem. Teraz zaczynam trochę grać taką muzykę, uczyć się takiej muzyki trochę jazzowej, takiej jak grał Django Reinhardt, wiesz. To są takie, wiesz, rzeczy. I dlatego mówię, zdziwiło mnie to, że Mogiel jakby mówił to, nie wiem, czy sobie... Teksty to jest jeszcze jednak coś innego, może to jest, prawda? Trochę inaczej, wiesz, że może to jest trochę inaczej. No, ale teraz już od tego czasu ja zrobiłem 52 utwory i mu cały czas podsyłam, bo Andrzej jest cały czas na Dominikanie, więc on tam sobie wstaje rano, wychodzi z piskami na plażę i pogłaszcza się po wąsach jak zwykle i siada do tych utworów. Mi ostatnio właśnie powiedział, parę dni temu zadzwonił, mówi, słuchaj, czy ty możesz się uspokoić, przestać mi wysyłać te numery? Ja już nie wiem, za który się mam zabrać. Ja mówię, to co mam nie robić? Nie no, rób, tylko po prostu no świetne są, tylko daj mi trochę czasu, bo ja trochę dłużej piszę, bo widzę, że ty szybko komponujesz. Także no, już mówi, że ma coś fajnego. Jeszcze nic nie widziałem, ale z Andrzejem zawsze tak było, że on dopiero pokaże tekst, jak on jest zrobiony od początku do końca, tam, że nawet słowa nie trzeba zmienić. Także tu pod tym względem jest perfekcjonalistą. Więcej będzie w lepiej. chociaż się pojawia raz po raz taki, co już wie. Jednak w końcu wciąż wystaje nam wielkie gołe D. Gołe D. Tu, tu, tu są, tu są nas. Więcej będzie wlec. Tu, tu jest piecy gaz, a skutków jakoś nie. Kręciłem się w głowie Janusz Panasewicz, że śpiewał w duecie z Lechem Janerką, tym razem już sam. Panowie Panasewicz i Borysewicz zapewnili sobie na tej płycie po jednym solowym wokalu. O tym drugim Borysewicza pan Jan jeszcze sam opowie. Wspomni też o trasie koncertowej jesienią grupy Lady Punk. Na koncertach będą goście, choć tylko po kilku, nie uda się zebrać nigdy wszystkich. Natomiast istnieje bardzo duża szansa, bo takie zaproszenie wystosowaliśmy już, żeby w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej tę płytę odegrała chyba najwybitniejsza grupa w historii naszych koncertów. Trzymajmy kciuki, żeby się to wydarzyło. Myślę gdzieś wczesną jesienią. Autopromocja. Nie straszne im sztormy i morskie bałwany, a ciekawy temat potrafią znaleźć nawet podczas flauty. Nasze wilki morskie płyną w rejsie niepodległości na trasie Szczecin-Bordeaux. Na pokładzie Daru Młodzieży Agnieszka Szwajgier i Tomasz Kowalczewski, na antenie Trójki ich relacje. Pomyślnych wiatrów i do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy